Radio Macedonia. Doa, Bosa Skovinata. Денеска се навршуваат 68 години од денот кога жителите на Скопје не дочекаа тие славеа слободата 13. ноември, да речам така, 1944 година.